पर यदि वह मदमात हो सजना निज पथ वाम बिना युद्ध बनता हुआ आप न देखें काम तो बुलवाना नृपों को यथा नियम मर याद दूत भेज कर हमें भी दे देना संवाद निज सम्मति इस भांति दे चले गए गोपाल राज पुरोहित से द्रुपद बोले यो तत्काल हे पूज्य बृहस्पति के समान है आप नीति ज्ञाता ज्ञानी है विदित आपको अब तक की सब दुर्योधन की मनमानी निश्चय ही जब तक बाणों का होगा उस पर आघात नहीं तब तक वह कभी पांडवों के हित की मानेगा बात नहीं पर जब तक रण के सब साधन हो जाते हैं संगठित नहीं तब तक लड़ने का शंख नाद कर देना हमको उचित नहीं अतएव हमें इस ओर अभी रण का आयोजन करना है उस ओर संधि की बातों में दीप को उलझाए रखना है यह भी उद्देश्य हमारा है पड़ जाए फूट कौरव दल में कुछ योद्धा उनके हो विरुद्ध दे घटा शक्ति उनकी पल में यह कार्य आप ही से होगा इसलिए आप प्रस्थान करें कुरुवृद्धों के सम्मुख जाकर समयानुकूल व्याख्यान करें कहिएगा वृद्ध पितामह से दुर्योधन को समझा देवे है आधा राज्य पांडवों का वही उनको दिलवा देवे जैसे हो करे प्रयत्न यही जिससे कुल का संहार न हो मिट जाए पुराना वैमनस्य आगे को कोई रार न हो भीष्मादिक इस कथन पर देंगे पूरा ध्यान पूर्ण संधि का करेंगे वे उद्योग महान किंतु शकुने कर्णादि सब करके चित्त कठोर संधि न हो इसके लिए यत्न करेंगे घोर वे दुर्योधन को बहका कर रण करने को उकसाएंगे कौरव वीरों के इस प्रकार दो दल निश्चय बन जाएंगे यदि यही हुआ तो रिपुदल सब छिन्न भिन्न हो जाएगा पांडव विजयी हो जाएंगे दुर्योधन मुंह की खाएगा कहना यह है दो थोकों की यदि पैदा वहां हुई उलझन रण का प्रबंध अच्छी प्रकार तब कर न सकेगा दुर्योधन पांडव सहायकों को अपने इस अवसर में बुलवा लेंगे तत्परता से रण करने की सामग्री सभी जुटा लेंगे पर किसी तरह हो जाए संधि तो दोनों पक्षों का हित है कुछ दब न हो इसके निमित्त तो दब जाना भी समुचित है सब कुछ सुनकर समझ कर पाकर बहु सम्मान। राज पुरोहित ने किया इंद्रप्रस्थ प्रस्थान। इसी समय से प्रति दिवस पा अनुकूल सुयोग। पांडव करने लग गए युद्ध हेतु उद्योग। दल बल सहित अनेक नृप करने को एकत्र। नृप विराट ने दूत निज भेजवाए सर्वत्र। क्रम क्रम से आने लगे वीर जभी उदाम। जाने को उद्धत हुए पार्थ द्वार का धाम। भूपते विराट की सभा मध्य भोपालों में जो बात हुई वह गुप्त राजदूतों द्वारा दुर्योधन को भी ज्ञात हुई। श्री कृष्ण वहाँ से गए जभी समझा कर कार्य व्यवस्था को। दुर्योधन भी हो रथारूढ़ चल दिया तुरंत द्वारिका को। आंधे की तरह यात्रा की विश्राम नहीं लवलेश किया। अर्जुन ने नहीं द्वारिका में उसने ही प्रथम प्रवेश किया। किंतु कृष्ण के भवन में पहुँचे दोनों साथ। देखा सोए हुए हैं शैया पर यदुनाथ। अर्जुन तो थे मानते निज को उनका दास। बैठ गए वे प्रेम से हरे चरणों के पास। दुर्योधन निज को समझ सर्वश्रेष्ठ स्वाधीन। तिरहाने भगवान के बैठा बुद्धि विहीन। कुछ क्षण के उपरांत जब जागे करुणागार। देख सामने पार्थ को किया श्रेष्ठ सत्कार। सिरहाने की ओर पुनि घूमे जब प्रभु वर्य। दुर्योधन को देख कर हुआ बहुत आश्चर्य। बोले फिर कुछ ठहर कर स्वागत राजकुमार। कैसे आने का किया तुमने कष्ट अपार। दुर्योधन बोला मधुसूदन क्या कहा आपको ज्ञात नहीं। जो गुप्त आपसे हो ऐसे त्रिभुवन में कोई बात नहीं। भीमार्जुन के दल से सशस्त्र मेरा दल भिड़ने वाला है। कौरवों पांडवों में केशव भीषण रण छिड़ने वाला है। इस रण में भूमंडल भर के सब भूपति भाग ले रहे हैं। कुछ मुझे और कुछ अर्जुन को अपना सहयोग दे रहे हैं। निज दल के लिए आपको मैं आमंत्रित करने आया हूँ। हो आप सहाय कौरवों के यही आवेदन लाया हूँ। प्रभु बोले तो क्या रण होगा दुख वर्धक भाई भाई में। क्या संधि नहीं हो सकती है दुर्योधन। दुर्योधन भाई भाई में।